علم دے پک حاصل کی، تدبر دے پکیو کی، لیتدبرو آیاتہی چددے پا آیاتن کے سوچو فکر کی، قوت علمیہ خرچ کا، ولیتذکر اولو الالباب دے پارا کہ سوچو فکر پکیو کی، اولو الالباب خاوندان دا عقل نصیحت پک قبول کی، تذکرن مراد قوت عملی، عمل نے پدے باندھو کی، کتاب انزلناہ دا کتاب منگ نازل کرے رے مبارک ڈک دبر کتے لیتدبرو چ سوچو فکر پکیو کی، علم پک حاصل کی، پا آیاتنو دا دیکھ والی تذکر اولو الالباب، اوزان کوئی کی پدے بانے و عملو کی پدے بانے اولو الالباب خاوندان دا عقل، دا قرآن اعجاز کی فکر کی چدام یو معجز کتاب دے، کثیر المنفعت دے کے دیر فیدی دی پا قرآن کی، کہ حقیقت معلوم شنو بیا پی عملو کی، نصیحت تنا حاصل کی، ووہبنا لداود سلیمان منگور اوبخ داود علیہ السلام تا سلیمان علیہ السلام زوے، داود علیہ السلام تا سلیمان علیہ السلام پشانت زوے اللہ پاک ورکا، اور سلیمان علیہ السلام ام نیک بندہ اور داؤد علیہ السلام ہم نیک بندہ، ووہبنا لداؤد سلیمان منگور ابخ داؤد علیہ السلام تا سلیمان علیہ السلام زوی لپلار پشانتی نبی ہم دے و بادشاہ ہم دے، داؤد علیہ السلام بادشاہ اور پیغمبر، سلیمان علیہ السلام ہم بادشاہ اور پیغمبر، نعم العبد صدیق بندو انہ اواب، بے شک دے اللہ طرف ترجو کون کیو، اذ عرض علیہ بالعشی صافنات الجیاد کم وقت کی چیزتا پیش کریشو، اذ عرض علیہ فکم وقت کی چیزتا پیش کریشو بالعشیه دماز پخین رستو، دماز پخین رستو تیم دا عشیده الصافنات الجیاد کرأسنا، دا کرأسنا سلیمان علیہ السلام تا پیش کریشو، نمازگر دا مانزتیمو اور سلیمان علیہ السلام تا اسن پیش کلیشن معاین شروع، نمازگر دا مانزا کہ کم معمولو اغا منسپاتشو او دے دا اسنو پا معاین کی مشکلو، اور نمازگر دا مز نفل ہم کی دیشی، نفل ہم کی دیشی جلے نفل کول لذا نفل مستن پاتشو دا اسنو پا معاینہ کی نفل مست پاتشو، سلیمان علیہ السلام خفشو کہ دے وقت خوبا ما منسکو اور دا اسنو پا کتورا ناغا منس پاتشو، اور ممکن دا کہ دا دا مازیگر منس فرضو اور دا فرض منس دا اسنو دا معاینے پا وجہ پاتشو، دا سلیمان علیہ السلام خفشو کہ دا خونشو مانا منس پاتشو، فرضو کا نفلو خو دا منس معمولو او منس پاتشو نا سلیمان علیہ السلام غمجنشو، او دا اسنو ما توا پسراولے نو دغا اسنو طول زبح کرل علالے کرل اور دے دے کے سوال نہ پیدا کی گی کہ دا اسنا خدا خدا یو انعام نظر دا اسنا ولی علال کدا تول مال زائع کر دا خدا پیغمبر دا شان سر مناسب لگا دے جواب دار ہے کہ دا اسنا دا سلیمان علیہ السلام خپل ذاتی اسنو دا حکومت او دا بیت المال نو ذاتی اسنو ملکیت ہو اور دا سلیمان علیہ السلام پا شریعت کے سنگا چی دا غوا میخے گلے چیلے قربانی جائز وا دا قشان تی دا اسن قربانی ہم جائز وا دا خپل مالے ہو او علالے کا او پا قوم اخورا نو زائے کری نبی بلکہ دا اللہ پا نمی قربانی کری نبی دا یو تفسیر دی کہ دا اسونا پیش کری شو خدا مازیگر منزتی نا پاتے شو نا دے خپا شو چی مانا عبادت پاتے شو اور دے پدانی و جرمانہ و لگولا چی دا دی پا مال پا وجبانی مانا منز پاتے شو دا مال دا خدا پا نمبانی ورکو دا قسم جرمانہ پا زان لگول جائز دی پیغمبر علیہ السلام ہم یوزل موز کو نو ابو جہم یو صحابی دی ابو جہم دا شام نے یو صادر رولو لیر قشتاو اور پیغمبر علیہ السلام دے گا صادر ورکو نو پاگے کہ پیغمبر علیہ السلام موز کنا گا صادر بنا اس کل نقشو نقش نگار نخی بی بی جی موز شنو عائشی بی بی تے سادر واپس کر ویدا سادر زبیا نہ پسروں لیکن دے کے داخ کو لے نہ قشن پمازے کے زمان توجہ بدل اشوا مگا سادر بیا پسر نہ کر لے زان لے او قسم جرمانہ مقرر کرلا جدا سادر بیا نہ پسروں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزل فباخ کی منز کو خپل باخ کی او پاغ باغ کی او مرغی را ننواتل نا آغا تاویده را تاویده نا دا آغا باغ وونی او دا پان دوم را گنه وی چه پاغی که دا مرغی وطی نشوا دا پانو او دا شاخونو دا گنوالی پا وجه مرغی الوطر الوطر لار وطن معلومی دلا دا پا مازه که دا خیال شد یالا دو نخ کل غط گر باغ درا کرده مرغی تو نیشه الوطی سلام یو گرزا ہو وے دے باغ دے گنوالی خو مال توجہ بدل کر دا باغ ټول دا اللہ پنو ټول وقف کر نو دا قسم زان باندې جرمانہ لگول دا جائز دی تو سلیمان علیہ السلام بازار جرمانہ لگول چې دا دی اسنه په محبت کې ما نه مز پاتې شو دا بدل خدای پنو باندې قربانی کړو اسنا قربانی شو داغی پا بدل خدای پاکی او تخت ورکو که دا اسنا دا رفتار ما غطیزو دا دو میاشتو مزل با پا یور وست که پا یو تخت بانده که دا پا هوا باد وطا اذ عرض عليه فكم وقت كده تپیش کریشو بالعشيه په وخت د بیگا کې عشی بس پخین نه رستو نه ماس پخین نه ماځګر پوره ماځګر نه ماخام پوره ماخام د تر سهار پوره در ټول وخت په عشی کې راځي نو که بیگا لفظ یې له وکړه ماس پخین نه رستو دا د عشی معنا پیش کریشو دتا بعد زوال الصافنات الجياد كرأسنا فقال إني أحببت حب الخيل فقال سليمان عليه السلام فرمائل إني أحببت ما محبوب أغنى حب الخير محبت دمال دا أسنا مالي أو دا دي محبت من محبوب أغنى إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي دخبل رب ديادنا يعني دمر مشغول شم كذا رب يادنا نبات شو دمال فمحبتك مشغول شما حتى توارت بالحجاب ترده كذا أسنا ببرده كبر شو يو يو بمخترا دو تيري دو توارت بالحجاب يو مانا يا حتى توارت بالحجاب ترده كدور ببرده كبر شو دور روب شو اوهو ما جگر نوران پریوتو ما مجد دکھلی ردوها علیا دا اسونا ما ترا واپس کے فتافقا نو پس شورو یکللا مسحن چی وحلی بسوق والاعناق پا پندو او پا گردننو تولی حلال کل گردنن امولا کٹ کل اخپی امولا کٹ کل انو خیرات اکلل تولی صدقہ کلل ابدا تفسير بكي امم اشتري بعض المفسرين وي وي حتى توارت بالحجاب ترده چنور پا پردو كي پر شو غائب شو اللہ تي سوالوك ردوها علي فرشتو تي درخواستوك اللہ تي درخواستوك يا اللہ دا نور را ترا واپس کی ترده چه دا مازی گرمنزو کما قضا نشی وي اللہ و تنور را واپس که اغی پوری با نور ولالی سو چه تا دا مازی گرمنز نوی کلی نور واپس را لے نو منزے اوکا تاگے نو رست نور بیا پریواتا دا دویم تفسیر پکے لے آدھا سے واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر اوبشی ہوا پیغمبر علیہ السلام ستلو آرام کونو مازیگر نو رستو دا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پپتن مبارک باندے سر مبارکی لگولو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ونوی چھ ما دا مازیگر مون ندے کرے دا پیغمبر علیہ السلام دا آرام پا وجہ بانے غگے نکو پیغمبر علیہ السلام سر مبارک پورتا کو ننوار ڈوبیدو تور قریب شویو نا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سے لگ فکر مندوے والے میں مازیگر مون میں نکر ونوار دا غلی پری ہوتا ہے الہ العالمین انور واپس را ولترسو چی علی رضی اللہ تعالیٰ نمون نکلے اگر پوری دانور مردو بوا انور مغرب نا واپس را گے او اگر پوری والارو چی علی رضی اللہ تعالیٰ نزان تیار کو موزی اوکو سلامی گرد دو اکلو بس دور واپس لالا دور ایوتا واپس کرو واقع معراج کندہ سے او خبر تیرہ شوینا چی دا معراج واقع شلو پسبا لباندی پیغمبر علیہ السلام خلق تا علوی بیت المقدس تا تلیما دا بیت المقدس نا اسمانون تا تلیما دا اسمانون نا برم تلیما نا خلق و تاوی پلار دی سلی دلی دی دا بیت المقدس اگا حالاتی وی وی پلار او قافلار روانا و مکیتا مدری را دی پس رو رسیگی چار شنبے پر روز برارس چار شنبے روز مازیگر شو اولا قافلہ رونا رسی اوخانو پاگی بان غلہ و بورے پی پرتے ہوئے پیغمبر علیہ السلام کتل و خلقم گوری لگو چوز بگورو چی قافلہ را رسیو کنا لیٹ شولا پیغمبر علیہ السلام سر فکر شو اسی ننور پروز و قافلہ لگا لیٹ روزی گدا خلق برات بیا در اغجن ہوئی سوالو کہ الہ العالمین انور تر اغی پورے ادرے تر سوچ قافلہ نیرا رسید لی ناگر انور ولارو چی قافلہ ان پاق شان دو رسید پاکم شان چی پیغمبر علیہ السلام فرمائی مکیتا داخل شلا خلق اولی دا ناگی نپس نور پریوتا و داگر وقت کم نور اللہ ادرو لیو حتی توارت بالحجاب تر دے چی نور پا پردو کی لوب شو ردوها علیا واپس کے ما تدانور نا اللہ و تنور واپس کو یا غلو بلی تفسیر بانی را اسونا واپس شو فتفق مسحن بسوق والاعناق فشورو کپلی اسونا بانی مسحن چی مسکولی بسوق پا پندو بانی والاعناق پا گردنو بانی رومانی تفسیر باندې دا اسونه با